رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور هم موږ ته د قیامت د پیښیدلو حال بیانوي او فرمایي: خلق ښارونه پریږدي، ټول خلق به له خپلو ښارو څخه مخ پر شام رهي وي. چې د هغې جملې څخه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ښار هم خالی پاتې کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي: ما د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل: خلق مدینه منوره پر هغه خپل حال پریږدي، یعنی هیڅ خرابي به نه وي پکښې پیښه سوې، نه به نړېدلی وي نه به خرابه وي. ودان ښار دی، کورونه یې آباد دي، مګر خالي پاتې کیږي. بل شی به نه وي پکښې موجود بې له مرغانو او درندګانو، او آخري نفر چې حشر کیږي، یعنی جمعه کیږي، هغه دوه نفره چوپانان دي چې د مزینه د قبیلې څخه دي. غواړي چې مدینې منورې ته ولاړ سي، پر خپلو پسو به نارې وهي او مدینې منورې ته به راورسېږي. خو وبه ویني چې مدینه منوره له خلقو څخه خالی ده، هیڅوک پکښې نسته. کله چې وثنیة الوداع ته ورسېږي، چې دغه ځای مدینې منورې ته ډېره نږدې منطقه ده، دغه شپنیان یا چوپانان به پړ مخې ولویږي. نور نو قیامت سو. د مخه تر دې چې دغه چوپانان شام ته ورسېږي قیامت کیږي. په دغه ډول سره پر هغو خلکو قیامت کیږي چې تر ټولو خلقو بد خلق وه. په دغو خلقو کې نه دین سته، نه قرآن، نه کعبه سته، نه اسلام، او دوی هم ټول په یوه ځای کې سره راټول کړه سوه او قیامت سو. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: څنګه خوشحالي وکم، څنګه له ژونده خوند واخلم، حال دا چې د سور د شپېلۍ خاوند اسرافیل علیه السلام شپېلۍ په خوله کې د پوکلو دپاره تیاره ونیول، او مخ یې واړاوه او غوږ یې ونیوی، انتظار کوي چې د پوکلو امر ورته وسي، او دی پکښې پوکې. لکه دغه خبره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اصحابو درنه سوه، په بیره او وارخطایی کې سوه، نو اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین وویل: یا رسول الله، کله چې اسرافیل علیه السلام د پوکلو دپاره تیار او آماده دی، موږ باید څه وکو یا څنګه ووایو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته وفرمایل: تاسو دغه جمله وایاست: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: په ټولو هغو ورځو کې چې لمر پر راختلی دی، ښه ورځ د جمعې ورځ ده. په دغه ورځ کې آدم علیه السلام پیدا سوی دی، او په دغه ورځ کې جنت ته ننه ایستل سوی دی، او په دغه ورځ له جنته را ایستل سوی دی، یعنی مځکې ته راغلی، او پر مځکه د بشر ژوند شروع سو. او قیامت هم نه قائمیږي مګر د جمعې په ورځ. نو د جمعې په ورځ قیامت کیږي. کله چې د جمعې ورځ وي، د الله سبحانه وتعالی له طرفه به د سور د شپېلۍ په پوکلو سره امر وسي، او له دغه پوکلو سره قیامت شروع کیږي. الله جل جلاله فرمایي: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يعني پو بکړل سي په سور کې، نو بې هوشه مړه به سي هر هغه څوک چې په آسمانو او مځکه کې دي، بې له هغو کسانو څخه چې د الله جل جلاله خوښه وي چې نه دي مړه کیږي. علمای کرام په دغه باره کې چې هغه څوک دي چې نه بې هوشه کیږي او نه مړه کیږي مختلف قولونه لري، روایتونه ډیر دي. خو راجح روایت دا دی چې وایي: هغه کسان چې نه بې هوشه کیږي، هغه څوک دي چې په جنت کې اوسیږي، چې هغه حور العین او غلمان المخلدین دي. خو بې له دویه نور ټول مخلوقات مړه او بې هوشه کیږي. والله اعلم. ځینې روایتونه وایي ملائکې یا ځینې د لوړې درجې ملائکې یا پیغمبران نه بې هوښه کېږي. روایتونه ډیر دي، خو حقیقت دا دی چې یوه ډله سته چې هغه نه بې هوښه کېږي. دغه عامه بې هوښي او عام مرګ د هغه لوی آواز په سبب چې د یوې لوی شپېلۍ څخه راوځي پیښیږي. الله جل جلاله د سوره یاسین په 53 نمبر آیاتو کې فرمایي ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. يعني دوی انتظار نکوي مگر د یوې چیغې د اسرافیل علیه السلام چې دوی به واخلي مړه به یې کړي، حال دا چې دوی به د ژوند په کارو کې یو له بله سره جګړې کوي، نو دوی نه وسط کولای سي او نه بیرته خپلو کورو ته تلای سي، ټول ځای پر ځای مړه کیږي. دغه د سور ناره ناڅاپه او د پاتن پیښیږي. په شروع کې دغه د شپېلۍ آواز ضعیفه او سپک شروع کیږي، یوازې یو نفر یې اوري او بیا کرار کرار لوړیږي. په هغه حج شریف کې چې حاکم یې په خپل مستدرک کې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیامت علامې بیانولې او بیا یې وفرمایل بیا نو د سور په شپېلۍ کې پوکل کیږي، دغه د شپېلۍ ژغ به هیڅوک نه اوري مګر غوږ ورته ونیسي، ځکه دغه ژغ په شروع کې کرار وي. اول هغه څوک چې دغه ژغ اوري یو سړی دی چې د خپلو اوښانو حوض جوړوي، نو دی مړ سي او بیا نور خلق مړه کیږي. په شروع کې دغه آواز کرار او ضعیفه وي، بیا نو ډیر ژر قوي او په زوره کیږي او هیچا ته د هیڅ کار وخت نور کول کیږي. هر څوک چې په هر کار مشغول وي هغه کار پر هغه حال ځینې پاتیږي او دی ځای پر ځای مري. په هغه حج شریف کې چې امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قیامت به په داسې حال کې پیښ سي چې دوو نفرو به په خپل منځ کې د خرڅولو او رانیولو دپاره کالی سره غوړولی وي، نه به یې خرڅ کې نه به یې ټول کې، دوی به مړه سي. قیامت به په داسې حال کې پیښ سي چې یوه سړي به له خپله حیوانه څخه شیدې لوشلي وي خو به یې نه څښي. قیامت به په داسې حال کې پیښ سي چې یو سړی به خپل حوض جوړوي خو اوبه به وروان نه چوي. قیامت به په داسې حال کې پیښ سي چې یوه سړي به د خوړلو ګوله خولې ته پورته کړې وي خو وبه یې نه خوري. مقصد قیامت د خلکو په بېخبري کې پیښیږي او هیچا ته د هیڅ کار موقع نه ورکوي. د سور د شپېلۍ د پوکلو سره ډیر عجب کارونه پیښیږي. دغه چې اسرافیل علیه السلام د سور په شپېلۍ کې پوکي، دغه یو پوکل د کون ټول نظام رېږدوي، بلکې مځکه او آسمانونه رېږدوي. نو کله چې د یوه مخلوق یا د یوې ملائکې په پوکلو کې دونه قدرت او طاقت وي او دغه حال پیښوي، نو د رب العزت خالق سبحانه و تعالی قدرت بتونه او څنګه وي. د شپېلۍ دغه یو پوکل دی او د دنیا خرابۍ ته وګوري. الله جل جلاله د قیامت د ورځې په باره کې د سورت الحاقه د 14 نمبر آیات څخه تر 14 آیات پورې فرمایي فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه. کله چې د سور په شپېلۍ کې پو کړل سي یو پو او پورته به کړل سي مځکې او غرونه له خپلو ځایو څخه، مات به کړل سي ټوټې ټوټې به سي دغه مځکې او آسمانونه په یوه ماتولو سره، یعنی ټوله به په یوه وار ټوک ټوک سي. نو په دغه ورځ به پیښ سي هغه پیښېدونکی قیامت، او وبه چې وي یا وبه چاودي آسمان، دغه ټینګ مضبوط آسمان چې په لکو هیڅ نه پکېدل او نه په وسوه، په دغه ورځ به سست او ضعیف وي. بیا هم الله جل جلاله په سورة الفجر کې د قیامت د ورځې حال بیانوي او فرمایي کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یعنی داسې نه ده، دغه بد کارونه مه کوئ. کله چې ماته سي وټکول سي مځکه په سخت ماتولو او ټکولو سره، د قیامت په ورځ په مځکه کې سختې سختې زلزلې پیښیږي. بیا هم الله جل جلاله دغه د قیامت د ورځې په باره کې په سورة المزمل کې فرمایي یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، یعنی په هغه ورځ چې ورېږدي مځکه او غرونه، او غرونه به داسې سي لکه روانې سوي شګې، غرونه به میده میده سي لکه ریګ. دا ټوله په دغه یوه پوکلو سره دغه حالات پیښیږي. سبحان الله القادر. همدارنګه الله جل جلاله په سورة القارعه کې دغه د قیامت د ورځې په باره کې فرمایي وتكون الجبال كالعهن المنفوش، یعنی غرونه به داسې سي لکه شنل سوي وړۍ. د قیامت په ورځ په دریابو یا سمندرو کې چاودنې او انفجارات کیږي. الله جل جلاله په سورة الانفطار کې فرمایي اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، یعنی کله چې اسمان وچوي سرسي، او کله چې ستوري راولویږي ګډ وډ سي، او کله چې دریابونه وچاودي دا هم یو له بله سره ګډ وډ سي او یو دریاب ځینې جوړ سي. بیا هم الله جل جلاله د قیامت د ورځې سخت حالات بیانوي او په سورة التکویر کې فرمایي واذا البحار سجرت، یعنی کله چې د قیامت په ورځ دریابونه ګرم کړل سي اور وګرځي. الله جل جلاله په سورة الرحمن کې فرمایي فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، یعنی کله چې اسمان وچاودي نو رنگ به سور سي، اسمان ټوټه ټوټه کیږي، سور سي ژړ سي لکه د غوړو رنگ، او په اسمان کې ستوري سره راتویږي او ټوټې یې پر مځکه او په دریابو کې لویږي، انفجارات او چاودنې کیږي. واذا النجوم انكدرت، او کله چې ستوري ټوک ټوک سي او پر مځکه راولویږي. د الله جل جلاله قدرت دی، لمر او سپوږمۍ سره ټکریږي. الله جل جلاله په سورة القیامه کې فرمایي فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یعنی کله چې لبیری او هیبته سترګې شخي او متحیرې سي، او د سپوږمۍ رڼا ولاړه سي توره سي، لمر او سپوږمۍ سره یو ځای سي، د سور د شپېلۍ په دغه یوه پوکلو سره ټول کون خرابیږي، د کون دغه ټول منظم او دقیق نظام ګډوډ کیږي او خرابیږي. سره له دغه عجیب قدرت او محکم اعجاز چې په کون کې موجود دی بیا هم خرابیږي او برهم کیږي. بیا نو جبار عز وجل ځکه او اسمانونه په مټ کې نیسي. سبحان الله، ټوله پاکي او ټوله لویي، ټوله عظمت او ټوله کبریا الله جل جلاله لره ثابت دی. وما قدر الله حق قدره، د الله سبحانه وتعالى عظمت او علويت، کمال او جمال، لویي او بزرگي دوی نه وپېژندل. اوس د الله سبحانه وتعالى ځینې قدرتونه او عظمت په خپله الله جل جلاله بیانوي او په سورة الزمر کې فرمایي والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ده قامت فورز طول مزكه ده الله جل جلاله په قبضه او متکوي نسبت و الله جل جلاله او ده غعز وجل وقدرته مزكه هیڅ شي نه ده، مزكه چی شي ده، بلکې آسمانونه پیچل سوي د ده عز وجل پراسته لاس کې وي. په تفاسیرو کې د الله جل جلاله د یمین یا راسته لاس په باره کې څه خبرې سته چې په بیانولو سره یې بحث اوږدیږي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرماي وكلتا يديه يمين، يعني ده الله جل جلاله دوال لسنه راستج. مقصد دغه او اسمانونه په دغه ټوله پراختیا چې موږ له هغه څخه فقط یو جز وینو یا په یوه جز یې پوهیږو، دغه اسمانونه د الله جل جلاله په بلاکۍ په لاس کې پیچل سوي وي. پاکي ده د عز و جل ره او دی جل جلاله لوړ دی تر هغو شیانو چې دوی یې له الله جل جلاله سره شریکوي. نو د سور د شپېلۍ په پوکولو سره ټول زیروحه چې په مځکه او اسمانو کې دي مړه کیږي. او الله جل جلاله په سورة الرحمن کې فرمایي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ټول هغه څوک چې پر دغه مځکه دي فانی کیدونکي دي او باقی به پاتې سي ذات د رب ستا چې خاوند د لویي او خاوند د عزت ورکولو دي. هر ژوندی مړ کیږي او بې له حی سبحانه وتعالى بل څوک نه پاتې کیږي. په دغه نړېدلي او خراب سوي کون کې آواز او ناره کیږي. په دغه ټوک ټوک کون کې الله سبحانه وتعالى ناره کې. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله به د قیامت په ورځ مځکه په مټ کې ونیسي او آسمان به په راسته لاس سره وپیچي او بیا وایي زه پاچا یم، چیرې دي د مځکې پاچاهان؟ د ابن حبان په روایت کې راغلی دي چې الله جل جلاله وفرمایي انا الجبار انا المتكبر انا الملك انا العزيز انا الكريم. نو چیرې دي هغه ظالم حاکمان چې پر خلکو به یې لویي کول؟ چیرې دي هغه سرکشه امیران چې د خلقو په ژوند به یې لوبې کولې؟ چیرې دي هغه مغروره بډایان چې ځان ته ټول حقوق ثابتول او د بل حقوق یې نه پیژندل او په خپلو مالو به یې یو له بله سیالۍ کولې؟ چیرې دي هغه خسران او هغه خواشانې چې مژندې یې مینځانې بللې او خپلې لونې یې بیبیانې بللې؟ چیرې دي هغه د کارو مالکان چې نوکران یې حیوانان بلل؟ ای عاجز انسانه، ته څوک او څه شی یې چې لویي او کبر کوې؟ اول مرداره نطفه وې او بیا هغه بېوسه ماشوم وې چې له نجاستو څخه بل پرېولل یې او چا دې نوم نه یاداوه او آخر دې چنجان دي. خو دغه اوس هم په نس کې هغه شیان در سره ګرځوې چې په لار او کوڅه کې ووینې تندی تریو او پزه پټه کې. څه څوک چې د خپل خالق او مالک د اوامرو په مقابل کې کبر غرور او لویي کوي؟ د الله جل جلاله تر قوانینو خپل رایه د مخه کوي. هغه کار چې ستا د طبیعت سره برابر وي، تر هغه کار دې خوښ دی چې د الله جل جلاله د قانون سره موافق وي. د حرام خوړلو دپاره حیلې او بهانې جوړوي. ته فکر وکړه، دغه کون په خپله پراختیا او لویي سره نړیږي او د رحمان جل جلاله په راسته لاس کې به پیچلی وي. و جنت ته هغه څوک نه داخلیږي چې په زړه کې مثقال ذره کبر وي. کبر د الله جل جلاله سره شایي، نه د عجز بنده سره. الله جل جلاله په سورة الجاثیه کې فرمایي وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، يعني لوی خاص الله جل جلاله لرده په اسمانو او په مځکه کې. په مځکه او په اسمانو کې یوازې الله جل جلاله لوی دی او هم لوی د سبحانه وتعالى لره ثابته ده. د در رب عز وجل سره کبریا او لوی شای او هم دی رب عز وجل د خپلو احکامو په چلولو کې قوي او غالب دی او د کارو په کولو کې د ښه حکمت خاوند دی. په هغه حدیث شریف کې چې ابن حبان یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ دغه آیات شریف پر منبر تلاوت کړي وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني دويد الله جل جلاله عظمت او علويات كمال او جمال لوي او بزرگي نو پیشندل د قامت فورد تولم زکه د الله جل جلاله په قبضه او متکوي او اسمانونه پیچل سوي د د عز وجل پراسه لاس کی دي پاکی ده د عز وجل لره او دی جل جلاله لوړ دي تر هغو شیانو چې دوی له الله جل جلاله سره شریکوي. نو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت شورول أو ويفرمايل رب سبحانه وتعالى دخبل زان مجد أو لوي بيانوي أو فرماي أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. راوي ده حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه واي ده دغي وينا بحالكي منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورش داوه حتى مجو ويل چه آیا دغه منبر غواړي چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاندې راواچوي د دغه اقوال په سبب چې د الله جل جلاله عظمت او لوی پک شي بیان یدل د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منبر رش دی او هغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یې شوراوه او رش داوه چې د الله جل جلاله په حضور تر ټولو انسانانو معظم او مکرم دی حتی قریب وه چې مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له منبره راولویږي د سور د شپېلۍ تر پکولو او د دنیا تر خرابېدلو وروسته دنیا پر دغه خراب حال پاتوي. دنیا پر دغه خراب او خالی حال څلوېښت پاته کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال بين النفختين 40 يعني د دوو پکلو په منځ کې څلوېښت دي يعني د سور شپېلۍ دوه ځله پکل کیږي د اولو پکلو سره ټول ژوندې شیان مري ځکه اسمانونه نړیږي او خرابیږي لکه د مخه چې بیان درته وسو او په دوهم وار په کلو سره بیرته ټول زیروح شیان راژوندي کیږي. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دغو دوو په کلو په منځ کې څلوېښت دي. خلکو ورته وویل یا ابا هريره څلوېښت ورځې؟ ده وویل ابیت منع مې وکړ. بیا خلکو وویل څلوېښت میاشتې؟ ده وویل ابیت منع مې وکړه. بیا خلکو ورته وویل څلوېښت کاله؟ ده وویل ابیت منع مې وکړه. یعنی د دغه څلوېښت د بیانولو څخه مې منع وکړه ځکه ماته هم معلومات نسته نو له ځانه څه نه وایم. نو د دوو پکلو په منځ کې وخت سته او اوږد وخت دی چې آیا څلوېښت کاله دی څلوېښت میاشتې دی که څلوېښت ورځې دی موږ نه یو خبر مګر څلوېښت د هغه شي دی چې الله جل جلاله په خبر دی. تاسو ته معلومه ده چې د سور د شپېلۍ په اول وار په کلو سره ټول ژوندي شیان مړه سوه ځکه او اسمانونه خراب سوه. دغه خراب او ویجاړه حال به تر هغه وخته پاته وي چې الله جل جلاله اسرافیل علیه السلام راژوندی کي او امر یې کي چې دوهم وار بیا د سور په شپېلۍ کې پوکي. الله جل جلاله د سورة الزمر په اته شپېته نمبر آیات کې فرمایي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعني پوبك للسي پسورك نو بيهوش مربسي هر هغسوك چه پا اسمانو او مزكا كده بيله هغو كسانو سخه چه ده الله جل جلاله خوشوي چه نجم مركيج بیا به بل ځل په دغه سور کې پوکړل سي نو به ناڅاپه دغه مړه مخلوقات ټول ولاړ وي انتظار به کوي چې څه راباندې کیږي. نو له مرګه راپورته کیدل پس له دوهم وار پوکلو پیښیږي الله جل جلاله په سوره یاسین کې فرمایي ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يعني أو بسر كبا بكرل سي چناسا پا بدوي لقبرو سخ دخبل رب وترب تزغلي ملائكي با پا پوري وحلو دا محشر ميدان تورولي دوی بواي ایز مش حلاك مج د خپل پروتي لزايه چارا پورته کړو د دوی په جواب کې به وویل سي دا هغه دوهم ژوند دی چې رحمان جل جلاله یې وعده کړی وه او رسولانو رښتیا ویل نه به وي دغه دوهم پوکل مګر یوه چغه نو ناڅاپه به دوی ټول زموږ په حضور کې حاضر وي په دغه وخت کې نه څوک تښتېدلی سي او نه پټېدلی سي اوس چې ټول خلق د خپلو قبرو یا د مرګ له حاله راپورته یا ژوندي سول دوی لره به دغه د مرګ ټوله موده او هغه موده چې تر مرګ د مخه د دنیا په ژوند کې تیره کړې وه هیڅ نه معلومیږي او هیڅ به یې نه بولي دوی به وایي دغه ټول تیر سوی وخت هیڅ نه و لکه اوس چې د دنیا تیر سوی ژوند که هر څو کلونه هم وي هیڅ نه معلومیږي دغه ورځ چې د دوهم په کلو سره شروع کیږي دا هغه لویه او عظیمه ورځ ده چې الله جل جلاله هم و دغې ورځې ته یوم عظیم ویلی دی او په سورة المطففین کې فرمایي الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین یعنی آیا دوی گمان یقین نکوي چې دوی به بېله شکه د قیامت د لوی ورځې د حساب د پاره راپورته کړل سي ژوندي به سي هغه ورځ چې خلق به رب العالمین لره په دې انتظار ودرېږي چې څه وخت زموږ حساب او کتاب شروع کیږي او زموږ د عملو فیصلې کیږي په حق رسول کیږو بیا هم الله جل جلاله د دغې لوی ورځې په باره کې په سورة الانسان کې فرمایي إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يعني بشك دغ خلق چې کوپار دي جر تیرې دنکه دنیا خوشوي او تر شا پریږدي هیروي هغه سخته درنه ورځ د قیامت الله جل جلاله دغه د بیا را ژوند کېدل ورځ چې د حساب او کتاب ورځ ده پر راز راز نومو سره بللې ده چې ټوله نمونه یې بیرونکي او درانه نمونه دي الله جل جلاله دغې ورځې ته یوم عسیر هم ویلی دي یعنی سخته ورځ او په سورة المدثر کې فرمایي فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير یعنی کله چې په سور شپیلی کې دوهم ځل پوکړل سي نو د دغه پوکلو ورځ ډیره سخته ورځ ده دغه ورځ به پر منکره کافرانو آسانه نه وي نو یوم عظیم لویه ورځ یوم ثقیل درنه ورځ یوم عسیر سخته ورځ دغه ټول د قیامت د ورځې نمونه دي باید له دغې ورځې څخه وبیریږو او د دغې راتلونکې ورځې دپاره چې په راتګ کې یې هیڅ شک او شبهه نسته تیاری ونیسو او د الله جل جلاله په اطاعت سره د دغې ورځې له عذابه ځانونه وساتو دغه اوسنۍ فانی دنیا د یوې غوماشې د وزر قیمت نه لري ځکه چې ډیر ژر تیرېدونکې ده مګر د قیامت هغه سخته او اوږده ورځ چې د 500 کلو سره په اوږدواله کې برابره ده او خامخا راتلون کېده الله جل جلاله د سورة الحج په اولنوی آیاتو کې فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني ايه خلقه دخبل رب لعذاب ذان وساتي بشكل شده قامت زلزلات دير اللوية حادثة ده بها غورات چه تاسي وويني چه هر تي ورکون كبه ده بيري په سبب لهغا چاسخ غافله او بخبره سي چه دا تي ورکوي او هر حامله به ده بيري په سبب خپل حمل وغرزوي او خلق بنشه بهوش ويني حال دا چه دوی بهوش ندي بلکه ده الله جل جلاله عذاب دير سخت دي. همدارنګه الله جل جلاله د قیامت د ورځې د بیرې په باره کې د سورت ابراهیم په 23 او 23 نمبر آیاتو کې فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني أو قمان مكوى إيه إنسانا چه الله جل جلاله له غشيان سخ غافلة أو بخبر دي چه ظالمان يكوي بلكي الله جل جلاله دغ ظالمان أو قره كاران وهغي ورزي تزندوي چه پاغ ورزكي لبيري سترگي شخي پاتكيجي د قیامت د ورځې د ډیرې بیرې په سبب سترګې رډې راختلې وي خلق به زغلي او سرونه به یې لوړ نیولي وي سترګې به یې یوه ځای ته نیولي وي سترګې به یې خپلو ځانو ته نه راګرځي د ډیرې بیرې په سبب به یوې او بلې خوا ته نسي کتلی فقط یوه ځای ته به یې سترګې رډې او شخې نیولي وي او زړونه به یې د ډیرې بیرې په سبب له عقله او فکره څخه خالي وي. دا د آخرت او قیامت د ورځې حول او بیره ده. نو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم خلق په دغه ورځ خبر که او له دغې ورځې څخه یې وبیروه. د ځینو خلقو د دغو خبرو اورېدل نوي خوښ او نه غواړي چې د آخرت په حالاتو خبر سي مگر الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله و سلم په دې سره امر کوي چې خلق پو او د قیامت د ورځې په سختیو خبر کړه او د هغې ورځې له تکالیفو څخه یې وبیروه. الله جل جلاله په سورت غافر کې فرمایي وانذرهم یوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه کافران له عذاب څخه د هغې نږدې ورځې وبیروه کله چې زړونه د بیرې په سبب تر چنغړوکو یا ستنو پورې راپورته کیږي او خلقو به پر خپلو زړونو د دې دپاره لاسونه ټینګ نیولي وي چې زړونه یې د باندې راونوځي. الله جل جلاله د هغې ورځې کمه چې د شپېلۍ د دوهم وار په کلو سره شروع کیږي د اوږدوالي په باره کې په سورة المعارج کې فرمایي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني خيجي بملائكة أو جبريل عليه السلام هغا تربتا چه أمر كرسوي دي كلا بخيجي پا هغا ورز چه ده هغي ورزي اندازة 50,000 كالة ده چه هغا ده قامت ورز ده مگر هو ده قامت ده ورزي ده اندازة اجدوالي ده كاپرانو ده پار دي مگر د مسلمانانو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي قسم دی چې دغه لوی ورځ به پر مسلمانانو او مؤمنانو داسې تیریږي لکه یو فرض لمونځ ادا کړی وي. بیا هم الله جل جلاله د دغې ورځې د نږدېوالي په باره کې په سورة المعارج کې فرمایي انهم يرونه بعیدا ونراه قریبا. یعنی بشکه کافران او منکران دغه د قیامت ورځ یا د قیامت عذاب لري ویني او موږ یې نږدې وینو. الله جل جلاله د دنیا د لږ او کوتا ژوند په باره کې په سورت یونس کې فرمایي ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار. یعنی او په هغه ورځ چې الله جل جلاله پس له بیا را ژوندي کیدلو کفار سره جمع او یو ځای کې دوی به په داسې حال کې وي لکه دوی چې په دنیا یا په قبر کې وخت نه دی تیر کړی مګر د یوې ورځې څخه یو ساعت د یوې ورځې څخه یو ساعت یعنی دا به یې هم زړه ته نه لویږي چې پوره یوه ورځ دې په دنیا کې تیره کړې وي بلکې د یوې ورځې څخه یې یو ګړی تیر کړی دی مسلمان وروره او خورې یوازې د قیامت ورځ 50,000 کاله ده پرېږده چې تر هغه وروسته بیا ابدي او همیشه ژوندي یو فقط د قیامت ورځ 50,000 کاله ده هو دا د کافرانو او ګناهکارانو دپاره نو ای انسانه ته څونه ژوندی یې او پر دې دنیا څونه ژوند کوې 100 کاله 200 کاله دغه د دنیا ټول ژوند نسبت هغه د قیامت یوې ورځې ته هیڅ ژوند نه دی او نه هیڅ بلل کیږي نو ځکه کله چې د قیامت ورځ سي ټول انسانان به دغه تیر سوی ژوند لږ او هیڅ بولي الله جل جلاله په قرآن مجید کې د کفارو هغه وینا بیانوي چې دوی یې د قیامت په ورځ د عذاب تر لیدلو وروسته کوي او الله جل جلاله په سورة الاحقاب کې فرمایي یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من النهار یعنی کله چې دوی هغه عذاب وویني چې د دوی سره یې وعده سوې ده لکه دوی چې د دنیا په ژوند کې نه دی تیر کړی مګر د یوې ورځې یو ګړی اوس خو په دې دنیا کې کفارو ته دغه د دنیا ژوند ډیر اوږد معلومیږي خو په هغه ورځ به وپوهیږي چې د دنیا تیر سوی ژوند هیڅ نه و حتی اوس په دغه اوسني ژوند کې چې یو انسان سپینږری سي دته هغه خپل تیر سوی عمر هیڅ نه ښکاري وایي دغه ژوند څنګه ژر تیر سو امام احمد رحمه الله وایي ځواني د یوه داسې شي په مثل سره وه چې ګواکې هغه شی مې په لستوني کې پروت و کله چې مې لاس کښته کوي هغه شی ولویدی ځواني هم دغسې تیره سوه بلکې په حقیقت کې عمر دغسې تیریږي بیا هم الله جل جلاله د منکرانو هغه حالت بیانوي چې دوی ته د دنیا د ژوند اهمیت او اعتبار لږ پکښې معلومیږي او په سورة النازعات کې فرمایي کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشية او ضحاها په هغه ورځ چې دغه منکران قیامت وویني داسې خیال به کوي چې ګواکې دوی په دنیا یا قبرو کې فقط یو ماښام یا یو څاښت تیر کړی دی یعنی خپل تیر سوی ژوند به نه پوره شپه نه پوره ورځ ورته معلومیږي بلکې د ورځې یا د شپې یوه حصه به یې بولي همدارنګه الله جل جلاله په دغه باره کې په سورة طه کې فرمایي اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما یعنی هغه په دوی کې چې په اندازه کولو ښه پوهیږي هغه به وایي چې تاسې په دنیا کې ژوند نه دی کړی مګر یوه ورځ مسلمان وروره او خورې د دنیا ژوند لږ او کوتا دی فقط صبر غواړي د الله جل جلاله پر طاعت او عبادت صبر وکه د ګناه کولو څخه صبر وکه پر مرضو او آفتو پر مصیبتو او تاوانو صبر وکه ابدي کامیابی به دې په نصیب سي د دغه په باره کې چې د دنیا ژوند لږ ژوند دی الله جل جلاله د سورت په سورة المؤمنون کې فرمایي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني الله جل جلاله بكفار تووي د کلو په شمیر څونه موده تاسې په مځکه کې تیره کړه کفار به ووایي یوه ورځ یا د ورځې یوه حصه موږ هلته تیره کړې ده ته د حساب کوونکو هغو ملایکو څخه چې ښه او بد عملونه یې لیکل پوښتنه وکړه وبه فرمایي چې تاسې په دنیا کې وخت نه دی تیر کړی مګر ډیر لږ که چیرې تاسې پوهیږئ کله چې انسانان د قیامت سختی او عذابونه وویني د دنیا ټول ژوند داسې ورته معلومیږي لکه یو ساعت چې تیر کړی وي، بلکې هغه ډیره اندازه یې دونه ورته معلومیږي لکه یوه ورځ یا د ورځې یوه حصه. الله جل جلاله فرمایي: آیا تاسې داسې ګمان کوئ چې موږ تاسې عبث پیدا کړي یاست، فقط ژوند تیر کئ او مړه سئ، او تاسی بیرته موږ ته د حساب او کتاب د پاره نه راوستل کیږي؟ تاسی دا فکر کوئ چې دغه د دنیا ژوند او نظام عبس او د لوبو د پاره دی؟ یا والله داسې نه ده، بلکې موږ او تاسی د عبادت د پاره پیدا سوي یو، او موږ به د الله جل جلاله په حضور د نیکۍ او بدی د بدلې اخیستلو د پاره درېږو. که په دغه اوسني ژوند پسې بل ژوند نه وي، نو لکه دغه ټول موجودات او د دنیا نظام چې فقط یوه لوبه تماشه او بې نتیجې کار وي، حال دا چې د الله سبحانه وتعالی د ذات په باره کې دغسې فکر کول ډیر غلط او بې معنا فکر دی. نو هر انسان چې څه کړي دي او تر ځان د مخه یې هلته لیږلي دي، هغه به ویني او بدله به یې ورکول کیږي. د دوهم په کلو سره ځکه چوي او خلق ځینې راپورته کیږي، خو اول هغه څوک چې مځکه ځینې چاودي یا چاودل کیږي هغه سید البشر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: د قیامت په ورځ زه د آدم علیه السلام د اولادې سید او سردار یم. زه اول هغه څوک یم چې قبر ځینې چوي، او اول شفاعت کوونکی یم، او اول هغه څوک یم چې شفاعت یې قبلیږي. خلق څنګه ژوندي کیږي، یا په بل عبارت خلق څنګه د مځکې څخه راوځي؟ د دغه راوتلو دپاره یو عجیب او دقیق وصف او مثال په کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې راغلی دی. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني او دغ الله جل جلاله هغ ذاتي چرالیږي زیر کون کې بادونه په مخ کې د رحمت ده چې باران دی، تر هغو پوری چې راواخلي دغه بادونه په اوبو سره درنې اوریځي چې شړو یا رهي کوو موږ دغه اوریځي هغې مځکې ته چې مړه وي وچه او بې وښو وي، بیا نازلوو موږ له دغې اوریځي څخه اوبه، نو راباسو په هغو اوبو سره هر قسم میوې، لکه څرنګه چې موږ دغه وچه مځکه ژوندۍ کوو دغه رنګه موږ مړي له دغې مځکې څخه راباسو د پاره د دې چې پند واخلی، او لازمه ده چې په دغه کې غور او دقت وکړي. لکه څرنګه چې باد حرکت کوي او دغه باد په اوبو ډکې اوریځي هغه وچې او بې حاصله مځکې ته وررهي کړي وي، او بیا پر هغه وچه مځکه باران واوروي، او بیا له هغې وچې مځکې څخه د الله جل جلاله په امر راز راز میوې واښه او ګلان راوځي. نو الله جل جلاله فرمایي: ښه فکر وکړئ، موږ مړي هم د غرنګه ژوندي کوو. د انسانانو د را ژوندي کولو یا ژوندي کېدلو دپاره یو بل تفصیلي وصف په هغه حدیث شریف کې راغلی دی چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: د سور د شپېلۍ د دوو پوکلو په منځ کې څلوېښت دي، او بیا الله جل جلاله له آسمانه اوبه نازلوي، او دغه مړه انسانان داسې راشنه کیږي لکه یو نبات شین واښه چې راشن کیږي. لکم ځای څخه راشن کیږي او تخم یې چیشي دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: د انسان څخه هیڅ داسې شی نسته چې هغه دی خاورې نسی، مگر یو هډوکی دی چې نه خاوري کیږي، چې هغه هډوکی ته عجب الذنب ویل کیږي، او د قیامت په ورځ پر هغه هډوکی یا له هغه هډوکی څخه د انسان د نور بدن ترکیب کیږي. پس له مرګه د انسان ټول جسم او بدن خاوري کیږي او فنا کیږي، حتی هډوکی هم د وخت په تیریدلو سره وپاشل سي، خاوري سي، بیله یو هډوکی څخه چې هغه ته عجب الذنب ویل کیږي. دغه عجب الذنب کم هډوکی دی؟ دا د عمود فقری یا د ملا د شمزی آخرنی کوچنی هډوکی دی. شای په پښتو کې واغه هډوکی ته لکلمی ویل کیږي. نو د هر مړه سوی انسان ټول بدن د هډوکو سره خاوري کیږي، بیله دغه کوچنی هډوکی څخه چې نه خرابیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بې شکه په انسان کې یو هډوکی دی چې مځکه یې هیڅ کړ. څرنګه چې فتنه پای ته ورسېدل، زموږ پاته بحث به په راتلونکې اومه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.